نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد دل رب العزة دلور قيمتيو مزامین و هدایات و اصلاحات و چلا رب العزت قرآن کریم داغی نڈک کرده ده داغی طولو خلاصا و مطلب داو چه انسان پل رب و پیجنی او کلی چه پیجنی د دې انسان رستو ژوند کې او عمر کې چری ودايه رني چې ګمراه بشي بل په لبواوړي او په ځبان دی با شیطان غلبو کې زکه دا غزل کې د الله هغه اصل معرفت ننوتو او دا اللہ اصل محبت پکراغے اگا نور دی ایمان او دا توحید نبیا پا دبان دی باطل غلبان شکولے دا خو جدکم و خلقو پذلکی دا اللہ صحیح تصور نو صحیح سوچ نو اسی اقرار کاؤ لا اله الا الله محکم وسم شته دنیا کې ډېر مخلوق چې وی اقرار کوي وګل چې داغینا الله رب العزت په حق کې ستاپوس شي چې الله ذات څنګه ذات ته تداغه په حق کې سب بیان کوي او صحیح اقرار کئے او عجز بیا پدی باندھے نا کوئی اٹول جون دی پدی کی تیر شی چی کلمہ ہوئی اللہ اللہ اقرار کئی او دغسی ورسر نور چی سمرد دن سورب پوری داغذ این رسی اللہ چه انسان باندې ایمان لازم کرده ده فرض کرده ده راوی سره ده علم امر کرده ده حکم کرده ده چه زان پورا پوکا زان خفوکا او د خپل زلونه شکونه وباسه. دا قرآن الله دې پر نازل کړی دی لاره بفي چې انسان په زړه کې څه شک مکی نه وباسه. د امت په اول کې هم داسې خلق وو چې هغوی دعوی کولې د علم او د قابلیت او ډېر لوی دعوی یې کولې چې زموږ نه څوک پوه نشته دی، زموږ نه په دین کې څوک مخکې نشته دی. واغی تا هم در اللہ رب العزت پورا معرفت حاصل نو. چه داغید پارا کم اصول ازدکول پکارو چه غد قرآن و سنت پرانا کی حاصل شوی دی وضع شوی دی اغیبان دی پورا عبور نو حاصل. او دا هم خبرو چې د الله توفیق او د الله رحمت او برکت ورسره ومنو نو دنیا او آخرت یې دواړه تباہ او برباد شو. قرآن عظیم الشان څنګه چې په یو معنا کې آسان دی او یقینی خبر دا چې الله رب العزت ویلی دی سوګند کړی دی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر سوګند کی چې ما قرآن آسان کړی دی ما قرآن آسان کړی دی عبرت لپاره چې او بندا پل ذهن کې انقلاب راولي او دې مطلب چې زه د تیاري نارانا ته وزم د شیطانی خیالاتو وسوسو نه بچ شوم. زه د دنیا د قسمه قسم شرکیات او بدعات او رسومات نه بچ شوم نو دې په اړه رسان ذکر عبرت دې تویل شي چیو منزل پریدی بلتا لارشی آغازه کراس کی یو نظریه پریدی بلتا لارشی دی وجه نچی کلبا صحابه کرام واو ریدو نغید پارا با سبب دی ایمان جوڑ شو. طول صورت نا نیم نا سلګه یا تونه به واره ده او زړه کې به رڼا رااله زړه کې به الله سره محبت راغې زړه کې به د الله عظمت راغې. اسنګه چې صحابي وي جبیر بن مطعم چیزینی ولیو ما مسجد نبوی کے ناستو ما فیصلہ وکیدہ خوچ منزوشی ما خام دیکھ نبی علیہ السلام تکل بمانزا ادری دو او تلاوت شورو کو پس دا الحمدنا رزیوی چوت توری و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. اگر پاک پل انداز کیوی نویمان زلرو چت شو زلرو رو چت شو شیر دی با دامنز کل بس کئی چیز لڑ شما و کلمہ و ایمان مسلمان شما من خدا سی کلمات او دا سی کلام نو اوریدلی بس چی سنگ نبی علیہ السلام ختم کنو ایمان راوڑو فیصلی پزے پاتی شو ډیر صحابه کرام او ابو بکر او عمر رضی الله عنهم په حق کې چې دی په قران سره مسلمانان شوي ناشنا کتاب به واوري نزل کې ورانا را نه جنگ کړو نه مینت وختو نه سنور سره جرګې مشورې هیڅ پس قران دا ورې دو سره وې وزل کې د اسلام محبت پیدا شو دا ولي دا ولقد يسرنا القران للذكر ذکرم دا وکړه چې پاره سره ستا په زړه کې انقلاب راشي هغه سره تا ته اسلام خوګ او کفر تریخ کارشي تاسو مسلمانان محبوب او کافران ډیر مبغوز کارشي دا اصل کې هغه ذکر دی او دا عبرت ته جواب پینه لګي او الله تعالی دې چې دې کې دې په څومره وخت کې زړه تراره دا زمانی خبره نه ده دې ته آنی خبره وي ښا آنی هغه ته وي چې هغه د سکندرونو دلاندې نه راځي په دومره زر الله رب العزت هدایت چا تکین بس خو اسباب یې شته دي چې سبب یې قرآن ځکه الله رب العزت پیغمبر پاک ته د دې خبرې ډیر امر کوي امر کوي حکم کوي چې فذکر فذکر تخلق ته په دې قرآن سره عبرت ورکا تخلق ته په دې سره بیان وکا فذکر بالقرآن بیا بیا وته وي ځکه چې دا یو اسانه لار وه یو اسانه طریقه وه تخلق د مسلمانانو لپاره نور ګرانې وي جهادونه او جنگونه او مالونه او دولتونه ورکول هغه ګران کار ان مسلمانانو سره دومره سو او دا ډیره یو اسانه طریقه وه نو چې څنګه هغه وخت کې اسانه وه تر دې وخت کې هم اسانه ده ځکه چې الله رب العزت په دې دور کې د قرآن کریم هغه بیانونه او درسونه او د توحید اوازونه خواره کړو نو ډېر خلق د شرک د جال او نخلاص ډېر خلق د رسمونو د رواجونو د دامونو نخلاص ډېر خلق د پخوانو دستورونو او ټوټکونو او د زنجیرونو نخلاص الله اولئک الاغلال فی اعناقهم دا خلق دی چې دی په سټونو کې زنجیرونه پراته دي هغه سدي هغه بس د دنیا دا هټه پریشانې چاته یو پریشانې دا چاته بل پریشانې دا او موانع دي رکاوټونه دي نی پری دی اسلام تا نی پری دی قران تا نی پری دی نو دې لپاره هډی رسان ولیکن کله چې ته په قران باندې پورا علم راولې پورا عبور په حاصلې نو بیا ډېر ګران دي نو ډېر خلکو چې هغه دغه مشکلاتو کې ورو پری واتو چې لاره بل عزت منی کړیو چې مکوې تاسو په دې نه پوهیږئ ځان به هلاک کې ځان به خراب کې مګوې دغه کې باس مګوې دغه کې ملګیا کېږي هغه پاره کې لګیا شو دا خو د قران خپل حدود دي کنه نو ویلی و چې سوره آل عمران کې والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب خاص الله غزات کتابان دی قرآن نازل کو لیکن دا قرآن دو قسم دی سو آیاتنا فدی کی دی محکمات چو دیر واضح دی دیر آسان دی دا ورې دوسر په انسان پوي شي سنس د عربیت په لغت باندې عبور کړي او نظر یې چولی نو ابي بوي استاد ته هم بیاجت ناراض چې اقیم الصلاۃ و اتو الزکات کله احکام آیات نشو او کله الله د وحدانیت آیات نشو دا اسماء الحسنا شو چې الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر آيات محكمات واضح آيات هن ام الكتاب چې دا اصل مطلب د قران دی قران دې پر نازل شي او چې خلق زدکی خلق بزان پوي کی او چې دې سره سمره سمره چاپیرا خواوشا احکام دي مسائل دي هغه په ذهن کې راشي دې لپاره نازل شي وو خرو متشابهات انور آیات نزی چې دا غي معنا څوک نشي معلومولې متشابهات هغه الله ته معلوم دي نو بیا ویلو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ چې کومو خلقو په زړونو کې کاګلیچ دي جهل دي نقصان دي مرض دي بګي مرض فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ نغي پاغاتونو په سروان چې کومین الله مې نکړي چې دي کې غور مکوې دي کې سوچ مکوې دي کې ملګیا کېږي تاسو په دې نه پويږئ کنه دا پاری پسې شو چې نه خام خاولي ګور دا او قران دی او الله نازل کړی دی دې ته هدایت ویلې چې هدل للمتقین چې دا پکې نه نو څنګه هدایت شې د متقین لپاره څه هدایت شې او څه هدایت نشو ګور شیطان ولا کوم په ما حق شیطان وځي او ځل وی نه یو بندا چې زې پاکستان سرمنې لویا ده نو جوړ بس بیا خوځی تنه نکنه نو بس قسمه قسم آخوا دیخواهی دا سید لاری نه اڑی نو غوطا دغوی چه گوری او پل اللہوی چه هدل للمتقین هدل للناس قرآن دا طول مخلوق دوباره هدایت دی ابل پل دیوی چه دا آیاتو نپکی ندی دی پس مروانی گئے دی سر با گمراش ہے نبس اغید گورا او بیا داموی چی خبیا خدا قرآن چی اللہ نازل کرده دکم مقصد دا پارا نو اغا مقصد خونش ولی مقصد خدا چی مونگا پا دیبان ایمان راولو ایمان با پی علا راولو چی مونگا مخ کی زان پوکو پا غیبان دی اجب دغه آیاتونو باندې مونږ ځان نشو پوه کولې نو ایمان په عمره نولې شو نو دا سمه بیا خو ایمان په کتابونو کانو چې دا لازم دی هو نشو کنه دا شیطان ولې او پلا بل پلا مخ ور کړه او پرې نه هو د صحیح لار ته ها ولیکن چې کوم دنیا کې حق پرستو رسیدلی خلقو او غیر الله صحیح علم او صحیح رڼا پړګه چولې وا ناغي وته چې خدای باندې انو راشه کینه تا هو خبره په خبرو باندې کینه په سړو دماغو خبره کو شور ته حاجت نشته ګوره کستا زو خبره صحیح نه مونږ به خپل ارس پریدو او کستا زو خبره غلطه اینو پکار دی جزان محلا کوئی تو باو باس کرنا نو کل چه باسو شو دیر خیستا او جوابو نو شو چکو رضا دنیا دے امتحان زید اللہ چه دا قرآن را لے گلے دے داوم پو منگے امتحان دے پا پدې باندې ایمان راوړل څنګه دي چې په کوم آیاتونو پوېږو باغې باندې په ایمان راوړل تاسو ته معلومه ده چې آسان شو چې دا د الله کلام دی او د معنا دا او د مطلب دی کومې په لفظ پوېږو مې په معنا پوېږو او چې د کوم آیاتونو په معنا نه پوېږو نو باغې باندې زمونږ ایمان دی چې دا د الله کلام دی کومږه به پوېږو کنه پوېږو او دې په مونږه امتحان دی په مونږه امتحان کوي چې ګوره الله د حدودو نه بناوړي بیا وی ځکه د عالم مثال له اس دی چې اسی کنه ډېر نو هغه مالک را راکاږي او هغه چې تمه پریده چې زه ګامې واخلم زه منزل وکم ما له خدای ډېر طاقت راکړې دی ادې نه پریدي دې پرستو راکاږي دا په اوسمره غټ امتحان دی هغه خپل مخې ته نه پریدي هغه وایي چې زه د ملکونو پنا کېږم او دې وایي چې نه دا وی عالم چې کله واوري ویني کنه هغه وی چې اوس د دې زب مطلب ځان رسومه زب دې ځان پوه کومه او الله تو وینا دې سائلم نرسي تر دې اجازه نشته دې دې په معنا ته نه پويږي او ما يعلم تعويله الا الله د دغه آیاتونو مطلب باندې بغیر د الله نه بل څوک نه پويږي نو ته به دې کې توقف کئے تو بزان صغام تیرے و صبر بکئے او غوینا نوڑیرو خلقو بکئے و دانگل زنزیرون اوشلول لا اغا آیاتو نسو نسو اغا دی چی داول دا سورتونو کراغلی چی علف لام میم علف لام را حامیم طه دا دې په معنا صرف الله پوي موږ چې کله ترجمه کوو دا سره وایي او ته سره لګیا دې چې نن زب دا وګورو یلم دریاب دیو اسوې زما سفران ما تیګیو دې کې وس ډېر لوی مطلب وي وېشته دې پکې همونګ تنه دې معلوم دین انکار نکو دی که دا اللہ مطلب شته دی دا اغا مقصد پکشتا دی خوچس دا اغا مطلب دی نپاقی زمونگا ایمان دی دا وای او تو گئی چه نا زید گورما زید ریسرچ کوم چې علیف ستاوی لام ستاوی میم ستاوی ورگا چه دی نپاپ جدو کس جوڑی گی وی لگیا یا بس دان گمراکوانو خواه ناری به گمراه شو بس ذکر الله قانون یہ ہے سورہ حجرات کی یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے مومنان او دا اللہ او دا پیغمبر نما مخ کی گئے نو چی اللہ ندی ویلی پیغمبر ندی ویلی نو تسو کے چته وې دا په ځان په حکومت اور غزا دې معنا بدل راو باس وکړه دا غسي چې کوم دا الله په حق کې اتون راغلیو او الله نسبت کړو خپل ځان ته په خپل چې زما لاس زما مخ دال پات او یا الرحمن وعلى العرش استوى رحمان په عرش باندې استوا کړی دا بس موږ نو سنو شوې بالکل پابندې ده سخت او هغه وی نه پابندې په کې چاره اوسه ده قران به یې معنا به نه ای عربي به یې معنا به نه ای کلمات او الفاظ به یې معنا به نه ای چې لړونو په سمندر غرق شو زکا دغه مطلب تراویستو چې رحمان بادشاہ پارش باندې داسې ناشته لکه دنیا یو بادشاہ چې په خپل تخت باندې ناشته بس ځان یې علاقه تباہ برباد دا ځله نه پیژندل زکه ها مونږ ویلو چې کله یو باندې خپل رب او پیژندو هغه بیا چرې داغه په شان کې او داغه په ذات کې هغه خبرې نه کوي چې هغه په علم نه وي او الله منه کړې او می چې ګوره زما په حق کې به د دې سيزونو نوم ناخلي چې زما عرش ته ده لکه د خلقو چی زما کرسی شته ده لکه د خلقو چی زما لاس شته ده لکه ستاسو زما مخ شته ده لکه ستاسو نه نه لیس کمثله شیون لیس کمثله شیون الله په شان ته هیڅ شی نشته نو چې هغه ځان ته نسبت کړي مخه نو هغه ته به علم چې هغه سره څنګه لایق یې هغه سی به مونږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ځان ته نسبت کړي د یدو چې ید الله فوق ایدیهم نو بس د الله ځان ته ویلې دي داغه د پاره بلا سی خو هغه به پوهیږي مونږ ته علم نشته دی داسې لاس نه لکه زمونږ مونږ په دې کې څه نشو ویل ځان نشو هلاکو د امتحانو کنا تھا نو ډیر خلق پکې فیل شو ولې هغه یم لړ ور پسې شو چې نه نو ولې لاس او مخ یې ویلې دی او عرش یې ویلې دی دې ویلې دی نو له دې معنا باندې نو هغه الله له جسم ثابت کړ الله ځان په شانته وګاڼو نو دا نور ور پسې بیا دغه څه په مفتو کې را لګه دا نوری گمراهی اور پسی بیا خود را لی نو اول ضروری پا دین کے پل رب پی جندلو چه پل رب او پی جنا داغا مثل نشتا پا دنیا کی داغا ند نشتا داغا مثال نشتا داغا اولاد نشتا داغا بی بی نشتا دے داغا بس چسنگا دا مخلوق دینو اگا دا دینا مبرق دے منزح دے او دا غزات زمونږ په عقل کې او فکر کې ناراضي ها مونږ به صرف صفاتونه لزوتو ښا چې کوم صفاتونه خپل ذکر کړی چې رحمان دی او رحیم دی او کریم دی او غفور دی قهار دی او جبار دی او ستار دی او عزیز دی حکیم دی دا به زوت دی او معنا هم کو او دا به یادوم دا صفه څکه حدیث کې راغلی وو چې ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه دا لا یو کم سلم نذی چا چې یاد کړل نو جنت ته وزي ولې عمل وکړل اعمال دي الله اسباب ګرځولې دي نظام پاره کې یو چت عمل لخه نو مونږ باندې الله رب العزت اول دا لازم کړیو چې فعلم انه لا اله الا الله انسان په دې ځان پوکا چې بغیر د الله نه بل خدای نشته بل حاجت روا نشته بل کارساز نشته ځان پوکا داغه په ذات باندې داغه په عظمت باندې ځان پوکا داغه په حکمت باندې داغه په قدرت باندې داغه په علم باندې ټول بس دا یادوا ادا کو بزاد کې باس مکوا ځان به هلاك کې ځان به خراب کې هپی جندې انشي اچوان د خپل علم په لحاظ سره الله په خپل ذات سره څوک نشي پیجندې بس په دغې صفاتونو به پیجني کدام بیاونه تپوسونه شي وي دي کافرانو او فرعونانو تکړی دي چې مونږ ته خپل رب اوخیا کنه اغي په غیب ایمان نه راوړل کله او الله وی چې ما ته خدای غیب ایمان مقبول دی لکه مونږ چې ایمان راوړې یو مينو نه بل غیب چې الله شته دی زمونږ په ایمان دی واحد لا شریک دی لیدل هم نه دی یوازې هغه نه ملائک شته دی لدلی هم نه دي ایمان هم پرا وړی دی انبیاء چې څومره وو لدلی هم نه دي او ایمان هم پرا وړی دی جنت شته دوزخ شته د قیامت ټول احوال شته مونږ هیڅ نه دي لیدلي خو چې الله ویلي چې شته نو مونږ وایو شته بس حکم دې ته وایي که نه چې تا په هغې باندې فیصله کوې ښه یؤمنون بالغیب څه معنا یصدقون بالغیب چې کله ورته نوم واغستی شي چې جنت نو وایي حق یؤمنون جهنم نو وایي حق حساب کتاب حق پولیس ورات حق بس مونږ به دا وایو د هغې په باره کې ښه چې دا ټول حق دي دقا ایمان دی بس نور ریسرچ ته بګی اجت نشته دی دغه دی بس الله زمونږ نه غواړي ایمان بالغیب دی ته وی او هغه ایمان بالغیب نه راوړو هغه وی نه مونږ ته خپل رب خاينو نام بیا وته وی چې ګور زمونږ رب مونږ نه دی مونږ دا په ذات او په دانه پویګو مونږ هم دا زوتو چ اتوا کله شین خلقو ثم هدان هر شی ته وجود ورکړی دی بیا وتا علم او فهم ورکړی دی رب السماوات والارض وما بينهما اسمان نه پیدا کړی ازمکه سچ پمیند دی کی دی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو مشرقنا ومغربنا پیدا کړی دی بس مونږ په دې پیژنو نو ډیر جماعتونه هلاک شو توبه مسلمانان خو څه کوم تی دي اج گمراه شوی دي کنه نا پدې باندې چې چا لاله مکان ثابت کړي چا ول جسم ثابت کړي چې ولښته دي کنه چې دا سی وی دي ښه چې د صفاتونو نه انکار کړي چې لا پوي کې هو پغټو خبر باندې پدې وړو وړو خبر نه پويږي دا خو زمونږ استادو د دنیا یو ژوندګي د چتي اره ګورو ا قرآن نه ګوري چې الله وي به کل شین علیم علا کل شین حفیظ هر څه باندې پوي پدې معرفت او به د قرآن نه حاصلېږي الله به انسان خپل رب او پیجنې په صحیح معنا کې چې قرآن وي ځکه قرآن کې نور څه نشته بغیر د الله د تعریف نه بغیر د الله د صفاتو نه هر څه بیان کړي څنګه زمونږ د ایمان یو بنیادی شی خزانه ده بس په دې باندې او چې نو خبر ته دینا بس هغه دنیا کې خپل عقل پسې تللی دي خپل ذهن پسې تللی دي بیا سونه کړي دي نو ټول تباہ و برباد اللہ مومنانو تویلیو چکہ تاسو زما د دین امداد کوئے نزب استاسو امداد کوما اے مومنانو نو دینی او سرنو یاد کلے زانی یاد کلے وچین تنصر اللہ خدا خو بخام خام مطلب دائی کنا قرآن فهم او زدکلوم دادا چت بدانو اے زړه کې وو سره دا وایي چې د الله دین یادې د الله پیغمبر یادې ځکه د الله امداد تاجت نشته په خپل دین یادې چې زما د دین مدد وکړي زما د پیغمبر مدد وکړي نو که دا هم وکړو نو ينصركم الله واستاسو مدد نو هغه امداد د الله د دین ډیر قسمه دی ښا کولمبه پکې دا دی چې دا الله دین په صحیح معنا کې خلق توخی چې دا الله دین چې څنګه دا الله امر دی حکم دی اقصی وتوخی چې الله سوالستان الله دا والی چې انسان زبل چانه سوال مکوا زبل چانه مغوار الله وی زمانه غوار زما خزانه ډکی دي دا لومبه خبره کوي ښا قرآن هم په دې غواځي واسأل الله من فضله سورې نساء کې وی الله نه غواړي کنه چې هغه د توې چې زمانه غواړي او ما سره شته در کوم دله نبی په مخلوق پسې ولي ګرځي. نبی علیہ السلام ویلو چې اذا سالت فاسال الله چې سوال کین د الله نه کوم. صحابه کرام یې داسې پوښکړو چې کله غیبا په اسبان یا په اوخ باندې سورتل او امسا به پریوتا نو کوز به شوور پسې در به راوغست ولي کچا به ته وی چې ګوره ولي ماته به ویلو دوره تکلیف دیو هغه وینا کله پیغمبر ویلی چې سبا ته چانه بغواړي نه چې بخپل یو کار کول شي نو بل ته بنوې کنه ها مونږ هغه پوکړی یو کنه ها. دې کې د الله معرفت دی، دې کې د الله وحدانیت دی چې بنده ته ځان محتاج نه کې، بنده ته لاس اوننی سي، بنده ته خلواز نه کې، الله ته وای الله ته نو بس ته بیا اخلاص کنه. دغه بنده وای دله و ډب ورکی او پیسې وته نه دړيږي، دله حکم کوي او طالب راوړي او ته به الله ته وای. ولدا ټول مخلوق دغه مسخر نه دی، ټول مخلوق دغه مسخر دی. ها اړیر واقعات دي د صحابه کرام او داس درست نور خلقو چې نبی علیہ السلام حدیث کی راضی ابو داؤد کی ام المؤمنین وی چرابه کورتا نو تپوس به وک چې هل عندکم شیون تخراک سشته چې مونږ به وی چې نا ای بس روزه وکم نو اور از راغه تپوس یو کو چې هل عندکم اسنو نن بہت جواب ورکاو چې نشته دي اچې کې دې کې د کور او تن یو سړی یو بند سره وړو. نبی دې اسلام بیا واپس شو کنه او رزق حاصل شو. تاسو ډیر بنديان چې الله تعالی دې چې محتاج دې دې اوګه دې دې نیمګړې دې د دې ډېر سخت ضرورت ته نو الله رب العزت په خپل د بل پړه کې راولي چې ورشه هغه سره تعاون وکا دا غیرور مسلمان ته پوس دی وکا نو بس هغه راشي نو ښه دا د الله شان دی. ډېر واقعات په دې باندې گواه دي ښه وکړه چې انسان پوهیږي نو هغه د الله شکر ادا کی چې الله دا تارک او چې نه پويږي نه بل څه بل څه وي کله هغه ته وي ویلکه چې انسان له آسمان نه ملائکه را کوشوي او کله وي زما کرامت بمانی ولي پس وي زداغه سي د لوګي نګر دي زما او چکر مې ادي کې ناسا په نوې ګوره زاستا کرامت ده دا خدای الله کرامت ده چې غذر باندې احسان وکړو ته نور سو نور سو صلوای د الله شکرې په ځای باندې الحمدلله وای چې الله تعالی کړه. دا خو معمولی سي زونه دي انبيانو له الله ډیر لوی لوی کارونه وکړو ډیر لوی کارونه خو هغه د خپل نه بل سن دي استخا سليمان عليه السلام ګره د انبيانو خبرې د هغه خبرې نه ښه هغه د الله خبرې وزاو تعالی ویلو چې د خپل سرداران ته دی وای کنه چې ايکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. اے دربار والو تاسو کې څوک دا سشته چې ما ته د بلقیس دا تخت راوړي او د سترګې په لاز کې قبل ان یاتونی مسلمین اغیر روان دي چې اغینه مخک مخک دلته راوړي چې زه تا خپل معجزه وکړم کنه. نو یو جن پکې وا جن هغه داسې کدوانی پویږي نه کړه ناغو سلیمان علیہ السلام تویز بید لراولما دولسو بجولا چی تدخپل دفتر نپاسی او کاغذون انغانی هاوی خواه چی اگی مخی راشی او تخرست راشی ما او سلامت حکیوتا نوی قال اللذی اندو علم من الكتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد ایلیک ترفک سلیمان علیہ السلام دے اگر ایتبا امال دولس بجیل روڑی زبا تالا اس دسترگی پر رب کی روڑن فلما راو مستقرن عندو چوی کاتنو تخت لارو ناشناشیو دکا حدود ویلیو چی تخت یا دیر ناشناز کن ناشناز داو چی اگر سلیمان علیہ السلام سرنو بل پیغمبران تختو نسکوی اگر چی اللہ والا سورکین آگا بوئی کن سلیمان علیہ السلام سووی وی آزا من فضل ربی دا زمان کار نده دا داغی رب کار ده او سلیو کن لیبلونی اشکرو ام اکفرو فما بانده امتحان کئی چیزی شکر ادا کوما او کزی ناشکری کوما دا فما امتحان ده دا غدیر لوی کارو وګره سیوا پکې سنو بس سليمان عليه السلام چې د ما باندې الله امتحان وکړ ولې چې دا سکارو شي نو هغه باندې بیا لګیایي کنه اخبارونو لور کوي کنه چې ګوره پلاني دا سکارو تخت راغی خو نه په دزمکه په مخ راغی نه بر راغی نه چې څنګه راغی په دې هم څوک نه دی پویدلی زمکه وینوا کراس کړي او راغی کنه نو بس اغا صرف دعوی چی اشکرو ام اکفرو مونگتا ام دقا حکم در اللہ طرفنا چس نعمت حاصلی گی مونگ با دعوی چی دادا اللہ امتحان دی پو مونگا چی شکر ادا کو کنا شکریو کو یا اللہ مونگ لتوفیق را کی چی شکر دی ادا کو ام مونگ دنا شکر نو ساتی بس دقا دا علم خبر دا دقا دا قرآن و سنت خبر دا حدودو کی بدن ندن نچلی گو دا اصل اسلام دی او د حدودو نه بهر نزو هغه کی تباہی دا او گمراهی دا الله رب العزت ایمان عمل صالحا فلنفسه کچا خوکلو نیک عمل وکلو الله شکریا دا کړو خپل نفس فائدہ به حاصل کی او چا چې انکار وکړو ځان سره بد وکړو دا دینوی چې الله مال سزا را کین ولې را کین زکه بازار کې چې تا جرم کړی دی عادل او انصاف دی ته وی چې مجرم له سزا ورکې مزید کې خدای الله طرف نه څه نقصان نشته او ما رب کو بز الله مل العابد موږ ویلو اصل شی په دین کې خپل رب پیژندل دي او رب په قران سره پیژندې شي نو الله دې توفیق راکړي چې دا قران زکو وېورو چې موږ ته الله معرفت حاصل شي چې دنیا او آخرت د عذابونو او مصیبتونو نه بچو. آخر.